یخشا، اس کا عنوان ہے تفرقہ فی الاعمال، تفرقہ فی الاعمال. اس میں بھی کچھ شواہد تفیف اخروی اور بشارت کا بیان آ رہا ہے. بیان نے شواہد تفیف اخروی، اخروی بشارت، تفرقہ فی الاعمال. یہ سارے جو شواہد پہلے بھی تھے یہ دلالت کرتے ہیں کہ مومن اور کافر کا عقیدہ الگ. اب مختلف شواہد آئیں گے، یہ دلالت کریں گے کہ مومن اور کافر کے اعمال بھی الگ. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، اور دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جائیں. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مؤنث کو. ان سعیکم، جواب قسم، تمہارے عمل، تمہاری کوشش، لشتا، مختلف ہے، مختلف ہے. فاما، اسی کی تفسیر، جواب قسم کی تفسیر، جس نے اللہ کی راہ میں، جس نے آتا اللہ کی راہ میں عطا کیا غریبوں مسکینوں کو، وتقی اللہ سے ڈرا، وصدق بالحسنا، تصدیق کی حسنا، ملت اسلام، ملت اسلام کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، بشارت، ہم اسے آسانی کی توفیق دیں گے، جنت کی توفیق دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخیل بنا، وَاسْتَغْنَىٰ، مستغنی بنا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، ملت اسلام کی تکذیب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اسے مہیا کریں گے عسرا، تنگی یعنی جہنم میں اس کو داخل کریں گے. وما یونی المال اذا تردد، اس کے مال نے اس کو فائدہ نہ دیا، اذا تردد، جب وہ ہلاک ہونے لگا، تباہ ہونے لگا. انا لینا للہدا، ہم پر لازم ہے ہدایت دینا، ہم پر لازم ہے. لینا تفضلا، اللہ کا فضل ہے، فضل کے طور پہ اللہ پاک رہنمائی کرتا ہے. و ان لنا للآخرت والاولا، ہمارے لیے آخرت بھی، اولا بھی، آخرت دار الجزا، اولا دار العمل، دونوں ہمارے اختیار میں، ہمارے لیے یعنی ہمارے اختیار میں. فانذرتکم تخفیف اخروی، میں نے تمہیں ڈرایا آگ سے، تلزا، جو شولے مارتی تھی. لا یصلاھا، نہیں داخل ہوگا اس میں، الا الاشقیٰ، مگر بدبخت، الذی کذب وتولی، جس نے تکذیب کی اور منہ پھیر لیا، وہ اس میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا. سوال ہوتا ہے، یہ کذب وتولی تو ہے کافر، لیکن گناہگار مومن بھی تو عذاب میں داخل کر دیا جائے گا، بعد میں اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا. اس لیے لا یصلاھا، دائمی طور پر، دائمی طور پر یہاں مراد ہے، دائمی طور پہ داخل صرف کافر ہوگا، گناہگار آدمی دائمی طور پہ آگ میں داخل نہیں ہوگا. وَسَيُجَنَّبُهَا، بشارت، اس آگ سے بچا لیا جائے گا کون؟ الْأَتْقَى، پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ، اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، پاک ہوتا ہے وہ. وما لأحد، نہیں ہے کسی کے لیے، اندہ اس کے پاس، من نعمت، تجزا، اس کے نعمت کا بدلہ دیا جائے، الا ابتغاء وجہ رب العالی، مگر اپنے اعلی رب کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے. ولسوف یرزان قریب، وہ راضی ہو جائے گا. یہ آیت، آخری آیت، الذی یوتی مال و یتزکا مال احد عندہ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. تقریباً سب مفسرین اہل سنت و جماعت جتنے ہیں سب کا اتفاق ہے کہ یہ الاتقا، الذی یوتی مال و، آگ سے بچایا جانے والا، یہ اتقا، اس سے مراد ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق. اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس نے جتنی نیکیاں کی اس کی نیکیوں کا کوئی بدلہ دے سکتا کوئی نہیں. بدلہ کیا ہوگا؟ فلسوف یرزا، اللہ کی رضا، اللہ کی. یہ بکر صدیق کی خصوصیت ہے، اللہ پاک مخصوص طور پہ ذکر کر رہا ہے ان کا. وہ آگ میں نہیں جا سکتا ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق نے جتنے کام بھی کیے اخلاص سے کیے، یتزکا، اخلاص، ومال احد، کمال اخلاص. اس نے جو کام بھی کیا اخلاص کے ساتھ کیا، صرف اخلاص کے ساتھ نہیں، کامل اخلاص کے ساتھ کام کیا، اور اس کے اخلاص کا بدلہ کوئی نہیں، اس کے اعمال کا بدلہ کوئی نہیں. بدلہ کیا ہوگا؟ یرزا، کہ اللہ اس کو راضی کرے گا، اس کو اللہ کی رضا ملے گی، اس کو اللہ کی رضا ملے گی۔